Bądźcie czujni. Kurył papierosy, haroszy i tabak. Lubił ja dziewczonki, jak dąski kazak. Hej, laska szaty moja, hej, laska szaty, hej. Hey!